studiată din pricina structurii sale proprii. Este o formă arhaică și atematică. Să vedem, să vorbim acum despre valoarea acestui timp. Inițial, perfectul arăta starea actuală a unei acțiuni trecute. Deci starea actuală a unei acțiuni trecute. De exemplu, oida. Care înseamnă eu știu. Da? Oida înseamnă eu știu. Da? Dar atenție că oida vine de la oid. Void. We live. Deci, pe realitatea la vedea. Da? Deci, oida înseamnă știu în prezent ca urmare a faptului că în trecut am văzut. Da? Am văzut și de aia știu. Da? Deci, perfectul pe radicalul void, adică pe gradul plin, înseamnă arată starea actuală, da, a unei mai vechi acțiuni. Da. Sau memateca, perfectul de la manfano, care înseamnă învățat de unul singur. Da, de la manfano, care înseamnă eu învăț de unul singur. Deci memateca înseamnă tot știu. Perfectul de la manfano, adică memateca, înseamnă tot știu. Pentru că mai înainte m-am informat. Radicalul ma înseamnă să informa. Da? Bun. Deci poate fi tradus cu ușurință printr-un prezent la noi. Nu? Această formă de perfect. De aici, de la această situație, au emers două consecințe. Una de formă și alta de sens. O să încep să fiu cu cea de sens, când e importantă. Perfectul are adeseori un sens intransitiv. Și asta pentru că, inițial, cum am spus, exprimă stare. De exemplu, petrica vine de la ce? De la fiu. Da? Și petrica, perfectul de la fiu, înseamnă, deci petrica, fiu ce înseamnă? A naște, a da, răsării, crește, da, în mod natural, pentru că sunt din fire. Da? Și nu am dat naștere. Deci, pentru că perfectul nu are sensul de eu am dat în trecut naștere, ci sunt din fire. Da? Din naștere, să zicem. Din naștere, din fire, în mod natural. Nu? Sau pe oita de la peto, pe oita de la peitona, care înseamnă convinge, e pe oita perfectul, nu înseamnă eu am convins, ci da, nu, înseamnă am încredere. Da? Ca urmare a faptului că am fost convins, capăt încredere. Am încredere. Înțelegeți? Sunt încredințat. Da? Și așa pot aduce. Da? Deci acestea sunt, de fapt, forme care arată starea și intransitivitatea în același timp. Pe de altă parte, ca și formă, deci consecința a doua, consecința care privește forma, trebuie să spunem că, deci în acest aspect, trebuie să spunem că perfectul la origine era situat în sfera prezentului. Pentru că exprimă, după cum ați văzut, starea actuală a unui sau prezenta a unei acțiuni trecute. E, din acest motiv, am avut de notamente, din acest motiv, dialecta, perfectul apare adeseori cu desinențele prezentului. Anterior, deci pe aceea de urgență din anterioritate, ajunge chiar să fie folosit în anumite situații ca substitut al auristului. Trebuie să știm de asemenea că încă din perioada clasică, perfectul este rar folosit, pentru ca în perioada coine să fie mult prezentă, să fie mult redusă. Coine s-a micșorat, da. Prezentare în comparație cu... Da. Adică perioada Noului Testament, limba Noului Testament, este se ridică foarte bine în perioada aceasta cu ei, da? A doua ofițare a limbii grecești. Da, da. Dar păi nu o să se mă comun. Deci o doua comunificare, cum să zic, da? Mărinia vrea că totdeauna am gândit așa, la un traiect comun, după care s-a petrecut o despărțire dialectală, după care toate dialectele s-au reunit într-o nouă perioadă comună. Da. Deci am trecut greaca comună, premergătoare apariției dialectelor, după care din greaca comună, așa, s-a desprins, sau în greacă, s-au desprins dialectele, iar după dialectul, după fază dialectală, a revenit o tendința că e reunificare, da? În acest apoi, da? Deci... De fapt, e articizare. Pe baza adică. Deci, pe dominanța este dialectul adică, care explicase foarte mult din punct de vedere cultural. Deci, are această... Deci, avantaj, are acest avantaj al dezvoltării culturale. Da, chiar asta treceam cu Remus în revistă pe baza informația chiar de la început, din manualul doamnei Ștef, treceam în revistă autorii și puneam pe dialecte. Mai tot a fost scris în dialectatică. Sigur. Tocmai de asta are atât de mare anonj acest dialect și se studiază ca atare, ca dialect fundamental în universități. Nu din alte principii. Da? Pentru că alte dialecte ori nu s-au păstrat, scrie, ori sunt lacunare, ori prea sunt. Asta este, da? Și atunci, bămată pe baze atice, da? Aticul a dictat. Da, sigur? Dar, mă rog, ca orice modificare, că se pune și foarte multă rezonare de balast. Adică, nu s-a luat totul. Da, și s-a compobiat. Că sună frumos. Pare așa. Am greacă. Sună greacă. Astfel că, deci, perfectul cu semn de trecut primește, la un moment dat, niște desinențe care la propriu de auzit. Deci, acest perfect cu sens de trecut primește desinențe care îl apropie, mă rog, chiar și formal, îl apropie de auzit. Adică primește acele desinențe în A, în A, da? De tipul eorata. Da? Am văzut de la Corao. Da. Deci, mer. O, la, ca să nu vă supărați pe mine, am spus că omicron, există și varianta cu omega. Da? E cu omega, e ora, da? E cu omicron, e ora, da? Asta așa. De la Corao, da? Da? E ora apar, deci cu această deținință alta, poate foarte bine să fie confundat cu un aorist, dacă nu se sizezi în capăle perfect. Deși, ca să spun, parea că capă e și la aorist. La unele verbe mi, iată că va putea face cu sufix capă, de exemplu. Hmm? Nu e vorba de asta, e vorba că, în general, pe două timpuri ajung să aibă destul de multe apropieri, da? Unde de altele. Tocmai pentru, în virtutea faptului că perfectul ajunge și el, la un moment dat, să capete sens de trecut și nu de prezent, da? De stare actuală. Da. În concluzie, să spunem că, în concluzie la această sumă, perfectul va dispărea aproape de tot. Iar în, păi da, iar în greaca modernă a supraviețuit doar în câteva lume și nu ca sistem. Da? Doar în câteva lume. În principiu este înlocuit, deci formele de perfect, da? Perfectul este înlocuit de perifraza cu eco plus infinitiv. A face, da? Cam asta. Era nu prea complicat. Destul meu a un foarte mare efort mental și atunci s-a renunțat. Mai asta avea o listă bine aranjat pe tot felul de tipuri. Nu am avea în care a fost ca o listă. Da. A fost ca o listă, dar a fost și la asta ce sigma de la cel mai mult. Parcă, de gramaticalitate și era foarte, foarte clar. Așa. Și acum am văzut structura matematică a perfectului. Ce? Pe elanză? Sau de ce credeți așa? Nu! Să aveam că sunt atrăbuți. Și noi. Nu. Dar ar fi poate mai bine să-i scoatem de amândoi. Așa nu era. Că tot vorbeam de... Că ne-am la școala generală. Că tot vorbeam de spânzuratul de limbă, m-am și fost fost cu ceva de era... Era un șlagăr pe vremuri cu de ce te uiți la mine cu străinii și voi, cum așa, și bineînțeles copiii au continuat, dar poate mai... Să-ți facă. Nu știi? Da, la noi, la școală, se știe. Dar copiii întotdeauna au făcut asta în cântecele. Știu varianta oficială, cea inventată, nu. Da, inventă-i cum, dar eu am văzut că nu știa. Nu, mai la școală, și la ce? E, da, o formulă la la școală. Nu, îmi place, îmi nu trebuie. Da. Dar tot așa, cred că de școala noastră generală, cred că eram un pic mai zbandie, așa, ca să zic, școala aceea noastră 49, acolo am putem școală, așa, făcuse chiar și un poem, mă, ca un domn. Era atât de umoristic. Deci, când zic, am venit de la școală și ne-am pus un pătrușor cu toți să citim și am crezut că mor de râs. Deci, așa de tare am râs atunci, mă rog, în viața mea. Două ore asta să nu citesc, era un caietel așa, nu știu cine a făcut. Chiar nu știu, vedeți, străția populară în școală. A trecut din mână în mână. Da. N-a ajuns celebru. Nu, mă, n-a ajuns cu dar ce. Nu, mă, pare că n-a ajuns. Nu vă puteți imagina cât de, cu creativitate și ce umor avea ființa aia care l-a fescut, nu știu. Iluștri necunoscuți. Poate și urât așa. Cum? Iluștri necunoscuți. Așa și cum era cu Gita Putrezescu și cu ce se întâmplă prin cimitir, de exemplu, timpul de exerciții, aruncarea cu femurul. Și am avut eu aminte. Așa, cu cavolă, sârmă, cu așa de masumit. Nu puteai să-i reziști. Cum i-a durat de el să știți? Deși îmi adresez cu mine. Colegii noștri făceau inclusiv în liceu asta. Și un cococeafă. Avea un profesor pe care îl chema Cocorada și am făcut cococeafă. Da, ce să-i faceți? N-avea spun. Deci că și noi, că nu știu, aveam un umor al nostru. Și pe când ar spune că de maximă seriozitate, era vorba de cântece naționale, cântate de regionali, copiii făceau, îi ridiculizau. Da. Un cântec, la vremea aia foarte puțin popular, era deșteaptă de români și treceau regionalii prin sate, cântându-i. Iar copiii cântau deșteaptă de români din Putina cu prune, să mânci bumbașii în fapte, bumbașii în fapte fiind cartofii copți. Păi da, vedeți. Ce drăguț. Să nu-și bumbașii copți. după și că am făcut acum și pe culo și era cu bucoloile. Doamna Vechete a propus găluști, că toate frazele bombastice pe care le învățăm copiii în școli de retorică sunt de fapt toate niște găluști cu o muia de miere și cu urse, cu mac și cu susan și mă rog, adică trebuie să... Așa? Țin că de ce găluști? Cred că fiind ea din regat și toată lumea știe că în regat se mărdă găluști cu bucune și cu Moldova, s-o fi gândit la găluști cu bucune, dar nu era deloc așa. Pentru că dacă te duci mai înapoi și vezi că spune, vorbește despre tumor, despre umflarea stilului, a frazei, nu știu ce, a zianii. E o bășică sau ce? Nu, cu oași, cu oași. Cel mai bine să te duce, de ce? Pentru că este aluatul la care mic, așa, la un moment dat, da, deci este drojdia care nu umflă și răsumflă, cum să spun, micul și îl face din țânțara urmă, da? Și îmi dă și aia se spune, nu mai de gogoși. Ce dar, nu vin de mie gogoși, deci gogoși a fost de minciună, de umflare a omului. Dar de aici asocierea dintre gogoașă și minciună, ci da. În sensul de exagerare, da, de umflare, de augmentare. Exact, și de inconsistență, că de fapt e foarte ușoară, în ciuda volumului. Și boală. Și boală pe dinăuntru, care a văzut chestia. Și zic, nu, totuși, nu e vorba de găluși, că gălușca este o chestie care dar are greu. E grea gălușca, dacă ați văzut cum arată, e densă. Ori dacă am o gălușcă, deja înseamnă că nu are consistență. Ori aia tocmai că n-avea o consistență de nu, o decât cu gălușa. Explicație politică. Așa. Iar să trecem mai departe la tema pe care. Așa. Deci, structura o tematică. Da? Apăcălii păcălesc. Voi n-ați avut vă văzut niciodată, nu? Că cartea lui, volumul Păcălicea școală, al lui Lamiș. Niciodată n-ați văzut? Lamiș. Nicolae Lamiș a scris. E ceva, nici n-am mai văzut de viață niciodată. Cred că o singură dată l-am avut în casă, l-am dat, cred că, undeva de împrumut. Era și foarte frumos făcut, așa, cu niște imagini pictate, așa. Nu se cunoaște această poezie, este un poem mai mare, împărțit mai multe părți și foarte umoristic și foarte frumos făcut, foarte drăgălaș făcut. E cu un șoricel, așa. Și țin de că începem așa. Pană nouă mărie și căinuță de costă, păcărici, pășiște, țățoși, fudulindu-se, grosa. Dar grădinios, dar înceaturi, ca un piricel de pluș. Ați găți, gheați chicii, codița și scoase, să ia aie, chițindu-și. Da, o știu pe asta. O știu, da. Dar nu știu, nici nu știam că e de la Viș. Dar e frumos, totul e frumos, e așa, mi se poate spumos, așa, eu știu cum ați mică decât începutul, știu, nu învățasem atunci, la vremea cum venit, la tatuia, doamne, dar eu știu, nu toată lumea știe. Pe cine am întrebat nimeni, nu cunoaște voi. Dar degeaba, dacă nu știam scriitorul. Dar mi-aduc aminte din copilărie, da. Deci, aduce aminte, da? Mă bucur de a primi și prima persoană care spune că știe în această lucru. Știți ce frumos? Eu cu un șoric, eu cu un șoric, mi-aduc aminte. Bine, mergem la mă. Hai, bine. Așteptam pe fără, că sunt în ziua. Da, nu vreți să știți ceva. De o poveste cu un șoric, da, să da. Și la un moment dat, mă zic, deja le-și întreabă pe Federic, ei, bine, Federic, cum rămâne cu rezervele tale? Și atunci Frederic a început să ne spună câte poveste, una despre Ginoria, dar despre gazele de soare, foarte bine. Spune, atunci mai supraviețuiește o oră, măcar. În loc să mărfuim, mai bine mărfuim. Mărfuim. Un pic așa, mai facem așa și de urmă te duci să mănânci ceva. Ce? Da. Aș mânca o problemă. E ok. Da? Da. Vedem care sunt morfemele primele. Deci o să le discutăm apoi pe fiecare credet. În primul rând, reduplicați. Apoi, la alternanță vocalică, e la dental, acolo unde apare, mă rog. Sufixul de lărgire, kappa. Aspirația consoantei finale a radicalului, deci o să vedem că aici lucrurile nu coexistă. Deci, voi una oral de un sufix, kappa, ori aspirație. Și, în esență, aspirația consoanei finale a radicalului și apoi desinențele personale specifice perfectului. Pentru că nu le putem regăsi în altă parte. O să începem cu reduplicația, care necesită o discuție destul de frumoasă. Păi da. Deci, reduplicația este o categorie morfologică indo-europeană care, desigur, caracterizează tema perfectului și constă din repetarea consoanei inițiale a verbului plus epsilon, vocală de legătură. Deci, repetarea consoanei inițiale a verbului plus epsilon, vocală de legătură. Care este preparația care de la primul rând? Mema. Fega. Mema. Fina. Da. Și da. Dar pe exact. Și Ghego. Și Ghego. Am mai multe, nu știam care. Da, da. Nu știu. Și de fapt și Fefuca. O să vedem despre ce e vorba. Da. Prima că știi despre ce. Bun. Și am să numim tipuri de reduplicații. Iar să vă întreb eu până când am început să vorbim acum despre tipuri de reduplicații, nu toate vedem de reduplică tot așa, la fel, la fel, da? Sunt și situații în care nu se poate aplica tipul acesta de reduplicație. Dacă am spus însă că este de origine europeană și că constă din repetarea consoanei inițiale a verbului plus epsilon vocală de legătură, ce putem deduce cu privire la reduplicație în general? Pentru ce verbe se aplica acest sistem? Cele care începeau? Consoană, vocală, consoană. Cele care aveau o... Nu mai trebuie să vă acolo. Deci cele care aveau inițial consoană. Da? Pentru că sistemul european nu spune niște lungiri ale unor vocale, inițiale ale verbelor. În Indo-European nu existau vocale. Tocmai. Era un sistem. Da, era un sistem care se baza mai mult pe consoane, exact. Era o singură vocală cu diferite realizări. Da? Dar, în general, predominau consoanele de vot. Sigur că nu puteam să vorbim și despre cazuri particulare vocale care stau în fața verbelor și nu știu ce. Deci de asta ați înțeles. Bun. Așa. Deci cel mai banal tip de reduplicare privește inițiala consonantică. Deci, consonă la inițială. Deci dacă am o consonanțială, voi avea repetarea consonei inițiale. Plus epsilon, vocale de legătură, plus radicală. Așa, plus mai multe puncte, că nu mă interesează. Plus mai acolo vine, mă rog, sufix, dezinență și mai bine, da? Deci mă interesează ce am la început, da? Deci asta este prima formulă, cea mai simplă. Deci repetarea consonei inițiale, așa. De exemplu, paideo. Da? Deci, repetarea consoanei E și radical, da? Paideo, A, la inițială P. Și deci, P îl iau, pun lângă el un epsilon și am făcut reduplicație. Apoi, la verbele eu, practicarea că tot nu au exemplu. Și atunci n-am decât să scriu radical. Paideo. Pe paideo. Și mai pun un C și un... E, nu mai pun acum nimic, încă nu discut despre ce urmează. Deci, deocamdată nu pun nimic. Așa, un atât. Da? Și dacă am L, ia ziceți voi. L. L. Deci, L, E. L. L. L. Mai că e ușor. Și dacă am, de exemplu, să zicem așa că am o... Buleu. Buleu. Buleu. Buleu. Da? Buleu, le, lu, pe, pai, de, mu. Și așa mai departe. Da? Mai că nu-i greu. Bun. Mai departe. Doi. Aspirată la inițial. Deci dacă avem o aspirată, o consoană aspirată, la inițial. Această consoană aspirată reduplică cu surda corespunzătoare. Deci reduplicația apare sub formă asurzită. Da? Nu sunt sub formă aspirată, ci sub formă asurzită. Deci, adică, ca să ne punem nouă mai ușor de pricepul, deci, hi reduplică cu ce? Cu kappa, da? Deci aspirat reduplică cu sud. Da. Așa, theta, care este o degradă aspirată, reduplică cu sud, care se întoare tau, și mi-a mai rămas hi la miară, care reduplică cu surda corespunzătoare pi. Deci astea sunt ceea ce pun eu în față. Da? În fața acestor aspirate. Kappa, tau sau pi. Deci nu ceva de tipul, dacă am ceva, să spunem, am un radical H, A, H, E. Cum reduplic? Chim, H. Ați înțeles? Deci dacă am un radical, să spunem, H. Da? Eu reduplic acest radical cum? Iar asta și la surzesc și fac ca A, apoi pun epsilon și apoi radical H. Che H. Ați înțeles? Dar dacă am un radical, să spunem... Nu știu. H, da. Sau nu. T, H. T, sau nu. Ați înțeles? Sau am un radical fi. Deci fiul de pi, deci pe fiu. Ați început? Nu-i greu. Numai trebuie să știm ce este surd, ce înseamnă aspirat și ce înseamnă surd corespunzător. Deci hi e kappa, dar asta este guturală, asta este dentală și asta este labială. Da? Guturală, dentală și labială. În cazul în care ați uitat, dacă am rol la inițial. că Aroma, stai, știm că Aroma, dacă stă la inițială... A fost special în S. Nu, nu știi ce vreau să zic eu. Păi citește gânduri. Nu vreau să zic asta, domnule, dar lasă mă să zic și eu ceva. Deci, un Roma inițială... Da, dar nu asta voiam să scot în evidență. Un Roma inițială întotdeauna are un spirit aspru, da? Sigur că spiritul aspru este ca urmare, cum apare, ca urmare a căderii unei... de obicei, da? Poate să știe să fii și în vârf. Ce te faci? Adică nică-mi. Nu? Mai rar. Așa. Deci, ideea este că apare așa. Da? În texte. În texte grecești normale. Nu mă refer la cele contrafăcute. Da? Bă, adică în sensul de gramatici istorice care refac forme. Da? Pe baza unor comparați. Nu. Ce găsim în text? Da? Așa. Bun. E, dacă avem rog la inițială, după cum ați bine observat, se dublează. E, dar nu doar că se dublează, ci... Deci, în primul rând, reținem că ăsta vine dintr-un S indo-european, de obicei. Da? E nu poate fi dintr-un din ala. Da, nu este o situație largă. A lăsat o aspirație. Da, care a căzut și a lăsat spiritul nostru. Da? Că acest rog reduplică cu R. Da? Și acest lucru trebuie să reține. Deci, că de fapt, ce face? Nu doar că dublează cei doi rog, ci plasează în fața lor un epsilon. Da? Practic, râul se dublează, râul se dublează în poziție intervocalică, pentru că după el aici mai vine o vocală, da? Deci după rău acesta, în general, care, cu care începe termenul, vine o vocală, că nu poate să vină o consoană. Așa. E. Da. Deci. Da, nu are vedere. Și să zicem, da, ripto e bun. Ripto. Ce înseamnă ripto? Am văzut exemplu dramatic. Da, ripto înseamnă rug. Asbâr. Asbâr, da, da, da. Da. E, în cazul lui Ripto, radicalul este cu digama. Deci este vrip, vrip, vrip. Da, te-am zis că poate să fie și digama. Dar nu este poate de sânt înainte de rog, ci mai degrabă sânt, da? Deci oricum digama, de exemplu, cade și nasă și el o aspirată, da? Da. Și cum reduplică chestia asta? Deci râul de aici, ce fac cu el? Îl iau, îl dublez, îi pun în fața un epsilon, RR, RI, și atât. Da? Văd eu ce se întâmplă mai departe. Așa, nu discutăm acum, să nu vă descurajez pe aia. Nu e cazul. A, poate l-a întrebat și ce s-a întâmplat cu tau? Nu-i așa? De ce, dragă? Deci, dacă ai un verb, tema prezentului, cu pt, e pt, din de prezent, provine dintr-un pie. Da? Adică un sufix. Are pe lângă el. Un sufix al prezentului. Al prezentului. Da? Care se realizează sub forma T, în cele din urmă. Da? Deci verbele cu T T. Păstrează în radical P-ul, da? Iar T-ul ăla este vechiul I de formare al prezentului. E sufix care nu face parte din radical. Ați înțeles? Deci tot ce aveți cu T, dacă vreți să obțineți radicalul de la el, e la asta. Totdeauna. Ați înțeles? Că nu face parte din radical, da? Da? Da. Deci așa arată, ca să spunem așa, reduplicația pentru cele cu ro. Da? Ele își dublează în ro. Și atunci arată, uite așa, el, da? Bă, este un bătet aspirat. Deci, probabil nu va avea singur de subiță ca. Să vă dau și un exemplu. Asta e placă și lui Vlad, că Vlad e acolo. Așa. Deci, din cont și de și atunci o să dau un exemplu cu Reo. Dacă să știi ce răștirea ce înseamnă. Da. Acurge. Acurge, da. Deci, Victo a caz, lui și Reo acurge. Da. Acest verb are un radical, probleme la un radical, sru sau frue. Adică s. Așa. Și-a crezut s și-a rămas h. Bun. Deci, sru sau sru e, da? E bun. Deci, reduplicația lui va fi E, R, R, U, cum mă duc la radicală, o să reducă pe fel, se formează pe radicală. R, R, educă. Da. Deci, radicalul este, deci, radicalul este, de fapt, R. Și de notabene, deci ne folosim de radical pentru formarea perfectă, nu de tema de prezent. Acum că, uneori, tema de prezent este identică cu radicalul la unele verbe, e adevărat. Dar nu înseamnă că perfect se formează pe tema de prezent. Nu, pe radical, indiferent cum arată el. Da? Bun, ăsta are și o energie. Vocal, de aceea arată un pic mai ciudat, e ruica. Da. Deci, eu am aplicat și de S, așa, acum trecem mai departe și se întâmplă când avem o sigma inițială. Deci, dacă verbul începe cu S. Da? În greacă, S-ul între vocalii, adică de dinaintea vocalului de legătură epsilon are duplicări cade și lasă spirit aspru, da. Dar există și situații în care cade fără nu. Fără lăsa urmă. Deci nu e neapărat acest dat, nu-i logică clară aici, da? A căzut la asta spirit aspru. Nu. De obicei lasă spirit aspru. Da? Nu neapărat. Să vedem la situații care nu. Iată, de la verbul și semn. Noi tot ne-am spus puțin cu trebuie de lumină, dar mă interesează că e lumina prezent. Mă interesează radicalul lui. Că nu e lumea radicalului, nu puteți să o vede. Desineți în mic, da? Și radicalul este... Ce e radicalul? Sta. Sta. Sau ste. Astfel, dar tenem cu stelul. El are și A și E. L-am mai văzut. Pentru perfect este de preferat radicalul scurt. Da? Deci, perfectul preferă și se formează pe radicalul scurt. Da? Deci, pentru el, dar nu mai contez acum ca să te pot pun așa, ca să nu se vede niciodată. Și, practic, reduplică în forma următoare. Deci, are S la inițială și spun așa. S, E, deci S, S plus E, da? Apoi radicalul sta și cu omul acela urmează, subi și desine. Gata și unde sunt, da? S, sta. Dar, în această situație, S-ul inițial, deci, da, cade, da? Acest l-a căzut și a lăsat în urmă un spirit astru. Deci, iată că avem adică sta, da? Care ulterior ajunge să se lungească, deci nu a arătat așa inițial, nu a arătat nu a arătat cu ste, nu a arătat așa inițial, ci a arătat cu sta. Da? Apoi își lungește alfa scurt la eta și ajunge pe ste c a. Ceea ce știți voi ca este a în, în dicționar. Da? Este ca. Da. Dacă mai luăm un alt verb, de exemplu, stelo, care înseamnă ce înseamnă stelo? A, tri? Minte. Minte. A, minte, pur și simplu. Da, a, tri, minte, pur și simplu, sigur, că dar nu pe po, care atât de coala ai, ci stelo. Radicalul, deci verbele cu dublu lambda, înseamnă că au l-i-u. Da. Da? Care el s-a asimilat regresiv la acest lambda și a devenit și el tot lambda. Da? De fapt, a doilea lambda este sufixul de formare a trei prezente, nu face parte de lambda. Deci radicalul este stel. Bun. Stel are un radical stel, deci stel are un radical stel, alternând cu S, T, L. Cuvânt vocalizat. Acum, această formă a fost luată de către perfect. Și avem următoarea reduplicație la perfect. S, E, S, T, L, care a dat S, L, a dat al, stal, s-a vocalizat în A, L, da? L vocalizat, a rezultat al. Da? Se stal, da? S-ul, e antivocal, de dinaintea vocală de legătură, cade și nu lasă spirit astru. Nu. Deci acesta va purta spirit lin. Atenție mare. Estalca este perfectul lui stelul, da? Mai am timp? Sau mergem la vocal? Mai ești. E și jumătate. Da. Mai poți rezista? Da. Nu, mă uit așa la tine, nu că mai rezist. Ești de atât de rost. Așa. E puțin și de liberă sau deși, zic eu că e totuși o care lume de la rost la verde. Da. Se trece prin galbă. Oameni. E cu oameni ce să-i fac. Da. Acum, se întâmplă uneori ca să avem la inițială S plus L, deci S plus L, M sau Vida. Deci S, L, S, M, S, V. Da? Adică S, L, da, S, M, S, V. O să ajung și așa. În radical. În indoeuropeană aceste verbe, deci cu aceste inițiale, sau aceste inițiale, repetau siflat. Da? S, E, S, L. S, S, S, S, M, S, S, M. Înțelegeți? Așa. Din cam ăsta era de fapt... Din păcate... Din cam ăsta ca sunet era... Punem acela din spaniolă, undeva între B și B. Nu, este un B. Deci e B consonantă. B, este B. Este B. Da? Da. Ce la e bilabilă. Exact, e categoria de șoară buze de mânță. B. E același. Bine, seamă. Da, sigur că da. Deci, el seamănă. Nu, nu, nu. Dar cumva face comparații de dar, deci cum ar fi asemănător și seamănă, punem pământ. Am văzut că era doar. Uite, mai trebuie pe Remus când nu știi. Se vede că n-are treabă cu agricultura. Da, ce Remus are. Da. Deci, în aceste situații, ca să ne-am făcut loc pe tablă, din alt motiv, se întreagă, din păcate, de-aia am început cu regretul, dispare și simplanta și solanta. Dispare tot. Într-adevăr, poate fi. Și e cu următoarele consecințe politice. Există și niște consecințe, da? Deci, ceea ce fusese în Europeană se sângă. Deci, Indo-Europeană, da? Ceea ce fusese se sângă. Devine piață veșenică. Păi așa, ăsta dispare. Nu-i de vocală, de după vocală. Și lungește compensatorul pe el în ei și anul doilea, să adică primul, dispare și el. Cu tot. Deci apare ceva de tipul EIL. Deci dacă aveți perfecte cu EIL, să știți că de fapt a fost un S în radical. Da? EIL, vezi S. Deci SL este radical. Deci radical, SL. În indo-european, reduplicație. Hai să zic așa, reduc. Deci reduplicație din indo-european. Și greacă, reduplicație. Reduc. Ce a ajuns în greacă. Ce a fost și ce a ajuns. Da? Așa. Bun. Pe acest principiu. Forma. SM. Radicalele cu SM. Deci, reduplica în indo-europeană se sâmă, da? Se sâmă. S-ul. Face următorul lucru. Face ceva ce n-a mai făcut. Aici. O face de oaie. În sensul că dublează nu-l prin căderea lui. Ca să-i pare. Deci, așa. Următorul S, adică primul, dispare și el. Și aveți o reduplicare în greacă. E, M, M. M, M. Pentru radicalele în sul, cu reduplicația indo-europeană S, sul, S, sul, aveți așa. Da. Deci S-ul pică oricum. Ca așa am zis că pică. Digama nefericitul fără urmă pică și el. Fericitul. Fără urmă. Nu i s-a dus numele. S-ul. Da. S-ul acesta, am putea să vă spun, iarăși face ce a făcut, ce a mai făcut și anume. Da, deci care cu lungirea compensatorii al EUNEI, iar primul S dispare și el. Deci nu aveți decât EI. Da? EI. Deci nu o să mai spun că uneori, uneori poate să lase totuși spirit, totuși strânge spiritele, dar am ținut totuși, dar strânge spiritele, că uneori, Doamne ferește, mai apare un spirit ascuns și înțelegeți că sunt inițial în greacă, prin cădere, poate să lase sau să nu lase urme. Și atunci mai bine punem așa, că de la caz la caz. Ați înțeles? Așa. Deci, EIL este din SSL, adică radical SL. EMM, adică din SM, deci SSM. Așa. Și E este, de fapt, din SUB, adică SSUB. Ați înțeles? Ce e aici? Mă. Așa puțin. Deci din sesul ajunge la ei. Da. Exact previzibil, să știți. Nu se putea mai clar. Eu pot să șterg, nu? Da. Mi se pare normal. Totuși, după ce am ajuns la data, să mai și șterg. Și acum, exemple, evident, fără exemple, degeaba am spus eu așa o poveste urâtă. Horo. Lampa. Asta a fost un usl. Dar are un radical slab. Așa, slab. Slab. Deci radical slab. Și la o listă ajunge de la bun. E slab. Poftim. De ce ajunge? La o listă. Pentru că nu mai era folosit acest radical în momentul în care am mare auzistul. Da. Deci e pentru foarte vechi. Este o formă ancestrală. Care, într-adevăr, ia, ține cont de acest. Da, uitați-vă să spun. Uite, bine că m-ai întrebat. Da. Pentru că de ce nu avem și... Deci e slavă. Putem să avem slavă. Și ce ajunge aici? De ce? Pentru că... Pentru că... Deci... Poftim? Da, e. Ce va fi? Eila? După ce despre Eila? Eila bon este la olist. La olist, spune el. Ce este Eila bon? Da, pentru că variantele foarte vechi ale radicalului general nu prea au fost păstrate până la momentul la olistului. Înțelegeți? Dar în ceea ce privește perfectul, da, e important să știi cum arăta el. Deci, slab era radical. Da. Și? Perfect. De fapt, reduplicarea, nu scrieți perfect. Reduplicarea de perfect, mai bine zis, pentru că nu vreau să vă dau toată forma. Ar fi așa. S-E, S-L-A-V. Da. Și mai este o chestiune care se întâmplă în, în aceste o situație mai aberantă, așa. Consoana aceasta devine aspirată la el. Da? Deci aspiră. Și asta pentru că are perfect aspirat. Nu doar o vedere la consele. Deci se slab. Ce am zis ca se întâmplă cu cele în S? Dau ei, adică, adică S-ul care cu lungirea compensată cu E-N-E și de asemenea și primul S cade. Deci ia zi, să vedem. E-la. E-la. E-la, da? Și care, ulterior, deci ulterior, lungește pe alfa în E-la. E-le. B. Puneți aici un hi pentru că va putea, de fapt, o aspirată. Adică B se va transforma în se va transforma fi. Da? Și atunci aveți eile fa. N-am pus accent pentru că accentul se putea sfârșit după ce se stabilește toată formă. Da? Deci nu știu. Așa. Poți să șterg? Da. Bun. Meiromai. Obțin la sort. Meiromai. Da? Meiromai. Meiromai. Meiromai. Am un radical refăcut, evident, S, M, O, R. Adică, smol. Acesta este radicalul din meiul român. Smol. Deci, ar fi așa. Reduplicația refăcută, deci pe baza europene, ar fi S, smol. S, M, așa, or. Se smol. Și de silență, mă. Se smol. Deci, S-ul. Dispare și dublează mărul. Dublează mărul. Și aici persoană. Dispare de tot fără urma. M. Da? Și rămâne M. Or. Mora. Este de fapt perfectul. Mora. Deci ceva cu M, M a fost de fapt S, M. Ați înțeles? Are o radical S, M. Ceva cu E, L are un radical S, L. Da? Și ia să mai vedem un alt drăgălaș de verb care mi se pare bine. Este Eva. Obișnuiesc. Radicalul lui Eva este tot așa. Este perfect așteptat. Și anume, subot. Ia uitați-vă cum arată. Subot. Nu e așa că vă așteptați? Am văzut niște ochi cum arată. Cât ce vreau. Da? Deci, perfect. Dar e duplicația de perfect refăcută. Dar refăcută este, ziceți, sesul. Se, s, u, o, f. Da. Absolut. Sesul. Sâul cade, digama cade, adică așa, acest sâul cade. Așa. Și ăsta cade și oare de tot. Și rezultă ei o t. Adică ei o ta. Ei o ta. Am avut în obicei. Am obișnuit. Vă place? Da. Drăguț. E ciudat că radicala are vocalul în urmă. Da, se poate să nu. Sigur. Dar mai rar sunt. Mai rar sunt astfel de situații. Nu sunteți. Da, sunt. Și astfel de ciudățeni. Da. Mai am timp? Da, este că nu așa. Cum? Încă o puțin, nu se dă. Da. Mi se spunea că nu știu de toate. Mă bucur, am pe termin. Deci, pe multe timp se dă. Acum, am terminat cu această situație. Trecem la o altă, la un alt tip de inițial. Și anume, dacă am în față un ligament. Dacă vrem cu începe cu digama la inițială, el reduplică normal digama plus plus epsilon, da? V, V, cu tare, da? Acum, în dialectul ionicatic, digama inițială cade fără contragerea vocalelor în hiat. Așa știm noi, da? Urmează sufixul și de sine. Deci, e ora, asta mă interesează tipul de rezultați. E ora, da? Din V-vor, a, V-vor, da? Care dă? E ora, da? Așa. Sau, de la un alt verb, să zicem noi, Lego. Radicalul este un vreme. Pentru perfect, este, contează acest radical cu vreme. Da? Cu o vocală lungă radicală. Perfectul, deci în duplicația de perfect refăcută, este V, deci am plus E, V, R, E, și mă rog, urmează un K, o am un K, cam așa, vevre, da? Ligama de aici, din interior, da? Cade și lungește compensatorul pe epsilon, în ei, deci am spus că poate cădea și lungește compensatorul, dar nu lasă să se contrage, că vreme a rămas aici. Da? Iar primul ligama cade fără urmă. Da, pentru că perfectul la sfârșit este E, Re, C, A, E, Re, C, A. Mă rog, putem să punem sau să punem, de fapt, că asta nu am pus așa în paranteză. E, Re, C, A, da? E, Re. Da. Bun. Mai departe, dacă avem la inițială două consoane, deci un grup consonant de fapt, for, da, format din SC, adică dacă avem de fapt un grup consonant de tip SC, sau o consoană dublă, adică. Asta e o altă categorie. Și tot aici. Xi, Si sau Zeta. Astea sunt consoane duble. Adică sunt formate din troculturală labială sau dentală, plus un S sau un iot sau S, da? Un S sau un iot, pardon. În cazul de față, S din guturală cu S, S din labială cu S, cu S sau cu și S, și aici S plus T sau T S. Da? Sau S, S, și S, și S, și S, și S, și T. Da? Și D, I. Da. Așa este. Așa. Deci dacă avem așa ceva, mai pe clar, se reduplică la următor. Epsilon plus grupul consonantic sau consonantul. Deci foarte simplu. Seama cu un augment. Epsilon plus sc sau plus consonantul. Fără 10. Fără 8. Să mai ajungeți în la asta și apoi da. Da. Nu știu, nu se știe sigur dacă mai ajunge unde trebuie. Așa, ce? Da. Deci. Scheua sub, hai de la asta mă rog. Eu am dar o profesor. Da? Deci pune în față un epsilon, asta e rezultatul. Seamănă cu ce? O aumen, așa. Și acum să iau și un verb consonant, da? O să cer? Da. Deci, pseudo, care înseamnă a minții. Așa, înșela minții, zic. Pseudo, se înseamnă și legiune, da? Radicalul este chiar așa, pseudo, în radul nostru. Și duplicarea este e, pseudo. Exeu, eps, dacă exeu, de exemplu, exe, dacă este z-ul, e, da, la z-de-o, e z-de-ca, da? E, z, d, da? Ați înțeles? Înseamnă z-de-o. Acolta. Da, acolta, înseamnă. Continuăm cu restul în episodul următor, să vedem unde se va desfășura episodul următor. Poate găsim limba la cartea. Poate găsim la adresa. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah